أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بساعة وأعتدنا لمن كذب بساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي أعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا پہلی مرتبہ پہلی نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے دعوی توحید کو ذکر کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دوسری مرتبہ دعوی توحید کو ذکر فرما رہے ہیں تبارکہ کے عنوان سے، برکت کے عنوان سے، کہ خیر اور برکت ڈالنے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت کا ڈالنے والا جو ہے وہ نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی، خیر اور برکت والا وہ ذات ہے انشاء اگر چاہے جعل لکا عطا کر دے گا تم کو خیرن بہتر من ذالکا ان چیزوں سے، جنات باغات، تجری من تحتها الانہار کہ روانہ ہوگی ان کے نیچے سے نہریں، ویجعل لک قصورا اور بنا دے گی تمہارے لیے، بنا دے گا تمہارے لیے قصورا محلات. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی، خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے. اس میں ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی بحث کی تھی پہلی آیت میں کہ برکت کے جو ہے وہ کیا معنی ہے، استدراج کے جو ہے وہ کیا معنی ہے، کیا یہ کلمہ غیر کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، قرآن کی کن آیات میں جو ہے اللہ رب العزت اپنے لیے برکت کو ثابت فرما رہے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے اس پہ تفصیلی بحث جو ہے وہ کی تھی ابتدائی صورت میں. تبارک الذی، برکت یہ ہے کہ دین کے عطا کرنے سے اللہ رب العزت ایک آدمی کو جو ہے دنیا دے رہا ہے اور ساتھ ہی ان کی جو ہے دینداری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برکت. اور اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ دنیا مل رہی ہے، دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ان کی بے دینی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو برکت نہیں کہتے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں، ڈھیل۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی، خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے، انشاء اگر چاہے جعل لکا، عطا کر دے گا تم کو، خیرن بہتر من ذالکا، اس دنیا کی ان چیزوں سے۔ جو پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر ہوا کہ آپ کو جو ہے آپ کے لیے اللہ نے آپ پہ ایک خزانے کا نزول کیوں نہیں کیا، اسی طرح اللہ نے آپ کو جو ہے ایک باغ کیوں نہیں دیا جس میں سے آپ جو ہے وہ کھائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر چاہے اللہ تو عطا کر دے گا تم کو من ذالکا، ان چیزوں سے، جنات، کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے آپ کو عطا کر دے گا، جنات باغات، تجری من تحتہا الانہار، کہ روانہ ہوگی ان کی نیچے سے جو ہے وہ نہریں، وہ یجعل لک قصورا، اور بنا دے گی اللہ تمہارے لیے قصوراً محلات، اللہ آپ کو جو ہے وہ محلات بھی دے دے گا۔ بلکہ زبو بساتی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت تخویف ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت زجر بے انکار قیامت کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ زبو بساتی، بلکہ جھٹلایا ان لوگوں نے، بساتی قیامت کو، ان لوگوں نے جو ہے وہ قیامت کو جھٹلایا کہ یہ جو ہے صرف مولیوں کے دبکے شبکے ہیں، دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ انجوائے کیجئے، اس کے اندر جو ہے خوب جو ہے وہ مستی کیجئے، موج میلا کیجئے، آخرت کو جو ہے وہ کس نے دیکھا ہے، اور اسی طرح جو ہے کون وہاں سے آیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ زبو بساتے، بلکہ جھٹلایا ان لوگوں نے، بسات قیامت کو، وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِسَاتِ سَعِيرًا، اور تیار کیا ہے ہم نے لمن، اس کے لیے، کذب بساتی، جو جھٹلاتا ہے قیامت کو، سائرن جلنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ جلنا مقرر کیا ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ جلے گا۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا رأتهم، جب دیکھ لے گا یہ جہنم ان کو، من مکان بعید، جگہ دور سے، سمعوا لها، تو سن پائیں گے یہ جہنمی اس جہنم کو، تغیظاً غصے کی حالت میں، وزفیرہ اور پرجوش آواز میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا رأتهم من مکان، جب دیکھ لیں گے، جب دیکھ لے گا یہ جہنم ان جہنمیوں کو، من مکان بعید، جگہ دور سے، کہ فرشتے نے ان کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں پہنا کر، زنجیریں پہنا کر جہنم کی طرف جو ہے ان کو لے جا رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنم جب اپنی غذا کو جو ہے وہ دیکھ لے گا، جہنم جو ہے جب اپنے مجرم کو جو ہے وہ دیکھ لے گا، جہنم جب اپنے جو ہے اپنے رب کے دشمنوں کو جو ہے جب دیکھ لے گا، سمعوں لہا تغیظاً، تو سن لیں گے یہ لوگ اس جہنم کے لیے، تغیظاً غصہ، وزفیرہ اور پرجوش آواز، یعنی کیا ہوگا، تغیظاً غصے کی حالت میں ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، جہنم جو ہے اس قدر جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہوگا کہ زیادہ غصے کی وجہ سے کہیں وہ پٹ نہ جائے, قریب ہوگا کہ پٹ جائے, یعنی اتنے غصے کے اندر جو ہے یہ جہنم ہوگا. وزفیرا, زفیر جو ہے یہ عربی کے اندر گھوڑے کی آواز کو کہتے ہیں, اس ہنہنانے کو کہتے ہیں جب گھوڑا جو ہے اپنے چارے اور اپنی غذا کو جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ہنہناتا ہے تو اس کو عربی کے اندر زفیرہ کہتے ہیں. تو جہنم بھی جب اپنی غذا کو جو ہے وہ دیکھ لے گا تو فوراً جو ہے وہ بھی کیا کرے گا, ہنہنا لے گا اسی طرح کی آواز جو ہے وہ نکال لے گا جس طرح گولا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا, اور جب پھینک دیے جائیں یہ لوگ, منہا اس جہنم کے, مکاناً ضیقاً تنگ جگہ میں, مقررینا مقررینا باندھیے جائیں گے زنجیروں سے, باندھے ہوئے زنجیروں سے, دعو ہنالک سبورا, تو چیخ اٹھیں گے اس وقت سبورا کہ برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, یا چیخ اٹھیں گے اس وقت سبوراً ہلاکت کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا, اور جب پھینک دیے جائے یہ جہنمی, منہا اس جہنم کے, مکاناً ضیقاً جگہ تنگ میں, اللہ رب العزت فرماتے مقرنین, باندھے ہوں گے بندے ہوں گے زنجیروں سے, داؤ ہنالک سبورا, تو چیخ اٹھیں گے اسی وقت یہ جہنمی سبوراً ہلاکت کے کہ ہائے برباد ہوئے, ہائے تباہ ہو گئے, ہائے جو ہے وہ ذلیل ہوئے, ہائے رسوا ہوئے. لا تدعوا اليوم سبورا واحدا, اعلان ہوگا لا تدعوا, نہ چیخو تم, آواز نہ لگاؤ تم, الیوم آج کے دن, سبورا واحدا ہلاکت ایک کا. وَدْعُوا سُبُورَ كَثِيرًا, آواز لگاؤ ہلاکت کثیرن زیادہ کا, ایک مرتبہ جو ہے وہ نہ کہو کہ ہائے برباد ہوئے, ہائے ہلاک ہوئے. یہ آوازیں ابھی آپ کی جو ہے وہ کیا ہیں, یہ آپ کا مقدر بن چکی ہے کہ جہنم کے اندر جب تک تم رہو گے تو یہ جو ہے آپ کی آوازیں ہوگی, بار بار کہتے جاؤ ہائے, بار بار کہتے جاؤ افسوس, بار بار کہتے جاؤ تباہ ہوئے, برباد ہوئے, ذلیل ہوئے, رسوا ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا کثیرا, ہلاکت کی جو ہے وہ کافی چیخیں مارو زیادہ سے زیادہ. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, اذالک خیرن, آیا یہ مقام جہنم کا خیرن بہتر ہے, ہم جنت الخلد, یا جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ, التی وعد المتقون, جن کا وعدہ کیا جا چکا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ, کانت لہم جزاء و مصیرا, ہوگا یہ جہنم, ہوگا یہ جنت لہم ان کے لیے جزاء بدلہ, و مصیرا اور واپسی کی جگہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, اذالک خیرن, آئیے مقام جہنم کا جو ہے وہاں پر چیخنے اور چلانے اور فریاد کرنے کا ہے, خیرن بہتر ہے, ہم جنت الخلد, یا جنت جو ہے وہ کیا ہمیشہ رہنے کی جگہ, التی وعد المتقون, جن کا وعدہ کیا جا چکا ہے المتقون پرہیزگاروں کے ساتھ. اور متقی کون, جن کے ساتھ جو ہے, متقی کے معنی جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر ہدل للمتقین کے تناظر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ متقی سے جو ہے وہ کون لوگ مراد ہے، تو وہ کہتے ہیں الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی، کہ متقین سے جو ہے مراد وہ لوگ ہے، یتقون الشرک جو اپنے آپ کو شرک سے جو ہے وہ بچاتے ہیں، ویعملون بطاعتی اور وہ کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، جو اللہ کی تابعداری کے کام ہوتے ہیں ان کو کرتے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو شرک سے جو ہے وہ بچانے والے ہیں، اور شرک کو ایک آدمی جو ہے تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک ایک آدمی جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ نہ جائے، ایک آدمی جب تک جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ نہ جائے اس وقت تک جو ہے وہ شرک کی حقیقت کو جو ہے وہ نہیں جان سکتا، اگر ماتا اس نے جو ہے سجدوں سے کالا کیا ہے یا ماتا ابھی تک جو ہے وہ سفید ہے، پگڑی جو ہے وہ سر پہ ہے یا بغیر پگڑی کے ہے صرف ٹوپی پہنی ہے، پانچے اس نے جو ہے وہ چڑھائے ہیں یا پانچے جو ہے وہ نیچے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ان کی جو ہے سامنے کی دامن جو ہے وہ کیا ہے، وہ گول ہے یا جو ہے وہ جو ہے اس نے کاٹ انداز میں بنائی ہے، جس انداز میں بھی وہ ہو، جب تک وہ آدمی قرآن کے سامنے نہیں بیٹھے گا تو اس بات کو جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس وقت تک وہ آدمی جو ہے وہ شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، ماتے کالے کرنے سے جو ہے وہ کام نہیں بنتا کہ ایک آدمی جو ہے اپنے ماتے کو جو ہے وہ کالا کرتا جائے، کالا کرتا جائے کیا ہوگا، اس سے کالا کر دیا آپ نے ماتھے کو، اصل چیز کیا ہے، اصل چیز ہے اپنے آپ کو جو ہے شرک سے جو ہے وہ بچانا، کیا قرآن کے سامنے بیٹھ کر جو ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا، تو اللہ اس کے بعد جب تم عمل کرو گے تو وہ توڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا وہ آپ کے لیے قابل ثواب اور قابل نجات جو ہے وہ ٹھہرے گا، اور اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہی غلط ہے تو ماتا اس نے لاکھ مرتبہ جو ہے وہ کالا کر دیا ہے، اس سے کچھ فائدہ بھی ان کے جو ہے پلے میں نہیں پڑے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اذالک خیر، یہ مقام جو ہے وہ بہتر ہے جو جہنم کا مقام ہے جن کے اندر جو ہے یہ لوگ بندے ہوں گے زنجیروں میں، اسی طرح جو ہے وہ چیخیں گے چلائیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے آئے یہ مقام جو ہے وہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یہاں جنت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ، التی اعید المتقون، وہ جنت جن کا وعدہ کیا جا چکا ہے المتقون پرہیزگاروں کے ساتھ، کانت لہم جزاء و مسیرا، ہوگا یہ جنت ان کے لیے جزاء بدلہ و مسیرا اور واپسی کی جگہ، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا اس جنت میں وہ یشاؤن جو یہ چاہیں گے، خالدین فی خالدین ہمیشہ کے لیے، اللہ رب العزت فرماتے لہم فیہا ما یشاؤن، ان کے لیے ہوگا اس جہنم میں جنت میں ما وہ کچھ یشاؤن جو یہ چاہیں گے، یاد رکھیے دنیا جو ہے یہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، دنیا جو ہے یہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ ضرورت کا تقاضا کیجئے، اے اللہ ہمارے ضروریات کو آپ پوری فرما دیجئے، اگر ایک آدمی جو ہے وہ خواہشات کی پوری کرنے کی جو ہے وہ سوچ اور فکر میں مبتلا ہے تو یاد رکھیے دنیا کے اندر خواہشات جو ہے وہ بادشاہوں کے بھی پورے نہیں ہوتے، سمجھ آگے کی نہیں، اور آخرت اور جنت جو ہے وہ کیا ہے، وہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے، دنیا جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر ضروریات کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیجئے، اے اللہ ہماری ضروریات کو جو ہے اپنی طرف سے پوری فرماؤ، اور اگر تم خواہشات کی تکمیل کی بات کرو گے تو یاد رکھیے خواہشات دنیا نہیں بلکہ وہ آخرت میں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے لہم فیہا ما یشاؤون، خالدین ہمیشہ ہوں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا، ہے یہ جنت اللہ رب کا تمہارے پروردگار پر وعدہ مسئولہ مانگا گیا ہے. یہ جنت آپ کے پروردگار پر ایک وعدہ مسئولہ مانگا گیا. کس نے مانگا؟ ایمان والوں نے مانگا. کس نے مانگا؟ ایمان والوں نے مانگا. اسی طرح کس نے مانگا؟ فرشتوں نے جو ہے وہ مانگا. فرشتوں نے جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے مانگا. آپ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں انشاءاللہ پڑھیں گے, وہاں پر جو ہے وہ عرش کے فرشتے جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے جنت مانگ رہے ہیں. اسی طرح دنیا کے اندر ایمان والوں نے جو ہے وہ کیا, یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو ہے وہ امت کو بتلایا کہ تم جو ہے وہ کیا کرو, جب مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنت کے اندر جتنی بھی نہریں بہتی ہیں تو وہ سب کے سب نہریں جو ہے وہ جنت الفردوس سے نکلتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس, جنت کی چھت جو ہے یہ اللہ کی عرش ہوگی. جنت الفردوس, جنت جو ہے ان کی چھت جو ہے وہ اللہ کی عرش ہوگی. اور اسی طرح جنت کی ساری نہریں جو ہے وہ نکلتی کہاں سے ہیں؟ وہ جنت الفردوس سے نکلتی ہے. تو رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. ایمان والوں نے جو ہے وہ اللہ سے مانگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا, اسی طرح فرشتوں نے ایمان والوں کے لیے مانگا. تو اسی وجہ سے قرآن نے بھی یہ بات جو ہے وہ بتا دی, کان علی ربک وعدا مسئولا, ہے یہ جنت وعدہ تمہارے پروردگار پر مسئولہ مانگا گیا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مشرکین کی حالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں قیامت میں. قیامت میں اللہ رب العزت جو ہے مشرکین کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے پیران صحیح, جو صحیح پیر ہے پیران حقا, اور ان کے جو ہے وہ مشرک مرید, ان کا اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے. پیر جو تھے وہ ٹھیک تھے, وہ حق پرست پیر تھے, مگر ان کے جو نام لیوا تھے, ان کے جو پجاری تھے, تو وہ کیا تھے؟ ان کو پوجنا شروع کیا انہوں نے, ان کو جو ہے حاجت روا اور مشکل کشا مانا. تو اللہ رب العزت جو ہے ان مشرک پیر مریدوں اور حق پرست پیروں کا جو ہے قیامت کی جو ہے حالت کا تذکرہ اس آیت میں فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ویوم یحشرہم, یاد کیجئے اس دن کو, یحشرہم کے اٹھائے جائیں گے ان کو, اٹھایا جائے گا ان کو, وما یعبدون من دون اللہ, اور ان کو جن کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا, جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا, فَيَقُولُ, پس کہیں گے اللہ, أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي, آیا تم نے گمراہ کیا تھا عبادی میرے بندوں کو, هَؤُلَاءِ جو یہاں کھڑے ہیں, ام ہم ضل السبیل, یا یہ خود گمراہ تھے سیدھے راستے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, یاد کیجئے اس دن کو, يَحْشُرُهُمْ کہ اٹھائے دیے جائیں گے یہ لوگ, وما اور ان کو, يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جن کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے, جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے, جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں عابدین اور معبودین باطل سب کو میں اٹھا دوں گا, جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے اور جو غیر کو جو ہے وہ پوجنے والے تھے, جو غیر جس کی جو ہے اللہ کے سوا نظر و نیاز کی گئی تھی, اور جنہوں نے اللہ کے سوا ان کی جو ہے وہ نظر و نیاز کی تھی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان سب کو جو ہے وہ اٹھائیں گے. فَيَقُولُ تو کہیں گے اللہ أَأَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي, آیا تم نے گمراہ کر دیے تھے عبادی میرے بندوں کو, ہاں اولائے جو یہاں پر کھڑے ہیں, ام ہم ضل السبیل, یا تے یہ خود گمراہ سیدھے راستے سے. ان لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ میں لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مشرک جو ہے وہ اللہ کے سوا بتوں کو جو ہے وہ پکارتے تھے اور بتوں کی جو ہے وہ عبادت کرنے والے تھے, تو کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت بتوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا اور بتوں سے جو ہے وہ سوال کرے گا, انتم ازللتم عبادی, ہاں اولائی ہم ہم ضل السبیل, کیا آیا تم نے گمراہ کر دیے تھے میرے بندوں کو جو یہاں پر کھڑے ہیں, یا یہ خود جو ہے وہ بٹکے تھے اب سیدھے راستے سے اللہ کے راستے سے؟ کیا یہ سوال جو ہے یہ بتوں سے ہوگا کیا اللہ رب العزت قیامت کے دن جو ہے وہ بتوں کو زندہ کرے گا؟ کیا خیال ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ اولیاء کا تذکرہ ہے. جن کا تذکرہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے, جن کے یہ لوگ جو ہے اللہ کے سوا جو ہے وہ پوچھتے تھے, تو ان کو اللہ رب العزت جو ہے اولین اور آخرین جو ہے وہ سب کڑے ہوں گے. اولین اور آخرین جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ کڑے ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان اولیاء سے جو ہے وہ دریافت کریں گے, اَأَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي, آیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو, ہاں اولائے جو یہاں کڑے ہیں, ام ہم ضل السبیل, یا یہ خود بےمان تھے, تم نے ان کو بےمان بنایا تھا, تم نے ان کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا تھا, تم نے جو ہے ان کو اپنی پرستش پہ جو ہے وہ لگایا تھا, اپنی پوجا پاٹ کی جو ہے آپ نے ان کو دعوت دی تھی, آپ نے ان کو جو ہے حکم دی تھی, ام ہم ضل السبیل, یا یہ خود بےمان ہے. اولیاء کرام جو ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ یعنی کہ بت جواب دیں گے, کیا بت جواب نہیں دیں گے بلکہ کیا اولیاء کرام جو ہے وہ جواب دیں گے؟ قالو کہیں گے وہ نیک بندے کہیں گے کیا, سبحانکا, پاکی ہے تمہارے لیے, پاک ہے اللہ تو عجت سے, پاک ہے اللہ تو نائبین سے, پاک ہے اللہ تو شرکا سے, پاک ہے اللہ تو حصہ داروں سے. ما کان ینبغی لنا, نہیں ہے مناسب ہمارے لیے, نہیں تھا مناسب ہمارے لیے, ان نتخذ من دونک من اولیاء, کہ ہم بنا دیتے آپ کے سوا من اولیاء کسی اور کو مددگار, کہ ہم پکڑتے آپ کے سوا اور مددگار, بھلا کہ مت آتا ہوں, لیکن آپ نے فائدہ دیا تھا ان کو, وآباءہم, اور ان کے بڑوں کو, حتی نسوا الذکرا, یہاں تک کہ بھول گئے آپ کی ذکر کی کتاب, آپ کی نصیحت کی کتاب کو, وکانوا قوما بورا, اور ہو گئے ایک قوم بورن, ہلاک شدہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالو کہیں گے یہ اولیاء اللہ کے نیک بندے جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا جو ہے وہ پوچھتے تھے, کیا کہیں گے؟ جواب کو آپ ذرا ملاحظہ کی, سبحانکا, پاکی ہے تمہارے لیے اے اللہ, آپ جو ہے وہ عجت سے پاک, آپ نائبین سے پاک, آپ کا علم جو ہے وہ کامل, آپ کا علم نقصان سے پاک, اسی طرح جو ہے آپ جو ہے شرکا سے پاک. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء, اے اللہ جب دنیا کے اندر ہم زندہ تھے, اے اللہ جب دنیا کے اندر ہم زندہ تھے تو ہم نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے آپ کے سوا کسی اور کو مددگار نہیں بنایا تھا, آپ کے سوا کسی اور کو ہم نے اپنا جو ہے حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ نہیں مانا تھا, ہم اپنی غیبانہ حاجت روائی اور اپنی غیبانہ مشکل کشائی کے لیے آپ ہی کے در پہ جھکنے والے تھے, تو کیا اللہ یہ خود جو محتاج ہے تمہارے در کے, یہ خود جو ہے تمہارے محتاج, کیا یہ محتاج دوسروں کو جو ہے وہ دعوت دینے والا تھا, دوسروں کو جو ہے وہ دعوت دینے والے تھے, کہ وہ جو ہے ہم آپ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے کا جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں؟ جب ہم خود جو ہے وہ کمزور تھے، ہم نے آپ سے مانگا، کسی اور سے جو ہے وہ نہیں مانگا، تو یہ کمزور بندے آپ کے جو آپ کے در کے پجاری تھے، کس طرح جو ہے ان کو زیب دیتا؟ یہ بات کہ کسی اور کو کہتے کہ ہم سے مانگو، ہم حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ جھکو، یہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ اور اللہ رب العزت فرماتے ولیکن متعتہم، لیکن آپ نے فائدہ دیا تھا ان کو کہ شرک بھی کرتے تھے، اور ایک اے اللہ آپ نے فوراً ان کو نہیں پکڑا، شرک کرنے والے تھے مگر آپ نے فوراً ان کو نہیں پکڑا، ان کو اللہ آپ نے جو ہے وہ چانس دیا، ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن آپ نے فائدہ دیا ان کو، وآباءہم اور ان کے بڑوں کو، حتیٰ نسوا الذکرا، یہاں تک کہ بلا بیٹے چھوڑ گئے آپ کی نصیحت کی کتاب کو، قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ گئے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، اولیاء جو ہے یہی سی پہ قیاس کریں گے کہ مشرکوں کو جو ہے بادشاہی ملتی ہے، مشرکوں کو جو ہے وزارت ملتی ہے، مشرک جو ہے وہ مشیر بنتے ہیں، مشرک جو ہے وہ کیا بنتے ہیں، وہ سیکرٹری بنتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بڑے بڑے افسر بنتے ہیں، اسی طرح جو ہے بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، تو وہ تو یہی جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بچانے والا، ہماری بگڑی جو ہے وہ بنانے والا، ہماری کھوٹی قسمتیں جو ہے وہ کری کرنے والا، اسی طرح ہماری کشتی پار لگانے والا، ہمیں جو ہے دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرنے والا، وہ تو یہی لوگ ہیں جن کو ہم اللہ کے سوا جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کیا نسل در نسل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، نسل در نسل جو ہے وہ شرک کا عقیدہ جو ہے وہ کیا وہ منتقل ہو رہا ہے، باپ سے جو ہے وہ بیٹے میں، بیٹے سے جو ہے وہ پوتے میں، پوتے سے جو ہے وہ پڑپوتے میں جو ہے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ عقیدہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے حتیٰ نسوا الذکرا وکانوا قوماً بورا، جب اللہ کی نصیحت کی کتاب کو جو ہے یہ لوگ بھلا بیٹھے، ان کو چھوڑ دیا، تو ہلاکت جو ہے ان لوگوں نے ہلاکت کا جو ہے وہ سامنا کر دیا، یہ ہلاک ہوئے، ذلیل ہوئے، عقیدتاً بھی تباہ، دنیا میں بھی عملاً بھی جو ہے وہ تباہ، اور آخرت میں جو ہے وہ کیا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوا، اللہ نے ان کی کرتوتات کی وجہ سے ان کے دلوں پہ جو ہے مہر جباریت کو بھی لگا دی۔ فقد کذبوکم بما تقولون، اللہ رب العزت فرمائیں گے فقد کذبوکم، پس یقیناً جھٹلایا ان اولیاء نے تم کو، بما اس وجہ سے، تقولون جو تم کہتے تھے دنیا کے اندر، اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرمائیں گے فقد کذبوکم، تو پس یقیناً جھٹلایا تم کو او مشرکو، بما اس وجہ سے، تقولون جو تم دنیا کے اندر کہتے تھے، کہ پیر جو ہے اگر وہ جو ہے وہ خز بھی ہے تو مرید کے لیے جو ہے وہ بس ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پیر ہمیں چڑا لے گا، پیر چڑا لے سی، اسی طرح جو ہے وہ کیا یہ جو ہے پیر ہمارے لیے جو ہے وہ روزے بھی رکھتا ہے، پیر ہمارے لیے حج بھی کرنے والا ہے، پیر جو ہے وہ کیا ہے وہ پیر ہمارے لیے جو ہے وہ پولیس سرات پہ بھی گزرے گا، پیر ہمارے جو ہے وہ قبر کے اندر جو ہے وہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب بھی جو ہے وہی دے گا، اسی طرح جو ہے ترازو اعمال میں جو ہے وہ نیکیوں کے پڑھنے میں جو ہے ہمارے لیے بیٹھے گا، اسی طرح عمل نامہ بھی ہمیں جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ دے گا، یہاں تک کہ ہمیں جو ہے وہ جنت کی چابی بھی دے دے گا۔ ایسے پیر ابھی بھی موجود ہیں جو اپنے مریدوں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دنیا میں جو ہے وہ جنت کے تالے کی چابی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ جب تم مر جاؤ تو وصیت کرو کہ کفن کے اندر جو ہے اس چابی کو بھی جو ہے وہاں پر رکھ دو۔ یہ تو ہمارے لوگوں کے جو ہے وہ عقائد کی باتیں ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا اللہ رب العزت جو ہے وہ کہیں گے فقد کذبوکم بما تقولون، جو تم دنیا میں جو ہے وہ بنانے والے تھے، ان کے بارے میں اعتقاد رکھنے والے تھے، ان کے بارے میں جو ہے نظریات قائم کرنے والے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی پوجا پاٹھ پہ جو ہے اللہ خوش ہوگا، انہی کی پوجا پاٹھ سے اللہ ہمیں جو ہے وہ جنت دے گا، انہی کی پوجا پاٹھ سے ہمیں نجات ملے گی، یہ ہمیں ساتھ لے کر جو ہے وہ اللہ سے بزور و زبردستی جو ہے وہ چھڑا لیں، انہوں نے تو آپ کو جھٹلایا، انہوں نے تو آپ کی تکذیب کر دی، انہوں نے تو آپ کو جو ہے وہ ہلاک کہا، تباہ کہا۔ فما تستطیعون صرفا، تو طاقت نہیں رکھتے تم صرفاً اپنے آپ سے عذاب کے پھیرنے کا، ولا نصرا اور نہ امداد ایک دوسرے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما تستطیعون صرفاً، بس طاقت نہیں رکھتے تم صرفاً اپنے آپ سے عذاب کے پھیرنے کا، کہ اپنے سے عذاب پھیر کر تکلیف جو ہے وہ پھیر کر اپنے دشمن پہ جو ہے اس کو ڈال دو. ولا نصرن اور نہ ایک دوسرے کے امداد کا، ایک دوسرے کا جو ہے وہ امداد بھی نہیں کر سکتے یہاں پر. وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُّذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جس نے جو ہے شرک کیا تم میں سے نُذِقْهُ عَذَابًا علیم، تو چکھائیں گے ہم ان کو عذابًا علیم، عذابًا کبیرًا، بڑا عذاب. اللہ رب العزت فرماتے وَمَن يَظْلِم مِّنكُم، جس نے شرک کیا تم میں سے، ظلم بمانی جو ہے وہ شرک، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم، شرک جو ہے یہ کیا ہے، یہ ظلموں کے اندر بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے. اسی وجہ سے تو شرک جو ہے وہ کیا ہے، گناہ عظیم ہے، ظلم عظیم بھی ہے، گناہ عظیم بھی ہے. تو جس نے جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو شریک بنایا، کوئی اور جو ہے وہ برکت ڈالنے والے، جس طرح گیارہویں دینے والے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی، گیارہویں دینے والے زکوٰۃ نہیں دیں گے اور گیارہویں دیں گے، ڈٹ کے دیں گے. اس کے مقابلے میں جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ گیارہویں جو ہے وہ دیں گے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں مال کا بچاؤ جو ہے، زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو بچانے والا جو ہے وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے، اور اگر ہم نے جو ہے وہ گیارہویں جو ہے وہ نہ دی تو ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. زکوٰۃ نہ دیا تو بچانے والا پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ ہے، اور اگر گیارہویں نہیں دی تو ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں. اور کچھ لوگوں نے تو یہ جو ہے یہاں تک کر دیا ہے شہر کے اندر، اسی طرح جو ہے کچھ مضافات کے اندر بھی یہ رسم یہاں پر بھی ہے، اور ہمارے جو ہے اوپر کے جو نیچے کے جو علاقے ہیں یعنی پنجاب وغیرہ، وہاں تو باقاعدہ جو ہے مساجد کے اندر جو ہے وہ ایک بکس جو ہے انہوں نے رکھی ہوتی ہے، اور جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے برائے گیارہویں شریف، چندہ برائے گیارہویں شریف. اور عقیدہ ان لوگوں کا کیا ہے، ہمارے ہاں ان کو جو ہے یو لسمد بابا و توائیو، ہم کیا کہتے ہیں اس کو، یو لسمد بابا و توائی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لے زوان پنوں بانی و لسم اور گئی نخار اسی دن کی والا چلے آئی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہے اس کو گیارہویں شریف کہتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے لوگ جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں، یو لسمد بابا و توائی لے زوان. تو اللہ رب العزت فرماتے وَمَا يَظْلِم مِّنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. یہ اس اعتراض کا جواب ہوا، انہوں نے اعتراض کیا مال حاضر رسولی، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا ہے اللہ کا پیغمبر جو کھاتا ہے روٹی اور گھومتا پھرتا ہے بازاروں میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ سے جتنے بھی پیغمبر پہلے گزرے ہیں وہ سب جو ہے کھانے کی طرف محتاج، اسی طرح آپ سے جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں وہ بازاروں کے اندر جو ہے وہ گھومتے پھرتے تھے چکر لگانے کے لیے نہیں، بلکہ محنت اور مزدوری کے لیے. سمجھ آ گئی کی نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے من المرسلین پیغمبروں میں سے، الا انہم مگر یقیناً یہ پیغمبر، لا یاکلون الطعام ضرور و ضرور کھاتے تھے روٹی کو، ویمشون فی الاسواق اور گھومتے پھرتے تھے، فی الاسواق بازاروں میں لین دین کے لیے، خرید اور فروخ کے لیے، محنت مزدوری کے لیے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنا، وجعلنا اور ٹھہرایا ہے ہم نے بعض تم کو لباز ان بعض کے لیے فتنتن آزمائش. اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا بعضکم لباز ان فتنا، اور ٹھہرا دیا ہے ہم نے، مقرر کیا ہے ہم نے بعض تم کے لیے بعض کو فتنتن آزمائش، امتحان. عالم کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، آزمائش ہے کہ کیا وہ بیان کرتا ہے کہ نہیں بیان کرتا، حق کو بیان کرتا ہے کہ حق کی جگہ پہ جو ہے وہ انگلی رکھتا ہے. جب اوٹ اور نوٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پھر حق کو جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے، اور جب خفا ہو جائے گا تو پھر ہمیں اوٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو ہے لوگوں کا جو ہے اس کے اندر امتحان ہے کہ کیا ان کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا ان کی بات کو جو ہے وہ یعنی ٹکراتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ تو عالم کا بھی امتحان ہے، عوام کے لیے جو ہے وہ کیا، عالم کے لیے جو ہے وہ آزمائش ہے، وہ کہ وہ بیان کرنے والا ہے حق کا یا حق کو چھپانے والا ہے۔ عوام الناس کا بھی جو ہے اس کے اندر امتحان ہے کہ کیا وہ عالم کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ٹھہرایا ہے ہم نے بعض تم کو بعض کے لیے فتنتن آزمائش، اتصبرونا، اسی طرح جو ہے کوئی مانتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی جو ہے وہ ماننے والا ہے، کوئی جو ہے وہ تکلیف نہ ماننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے اتصبرونا، آیا صبر کرتے ہو تم، آیا ڈٹ جاتے ہو تم، آیا مضبوط ہوتے ہو تم بیان پر کہ لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کے نہ ماننے کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کی تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے کیا تم مضبوط ہوتے ہو اپنی مشن پہ، قرآن پہ، اپنی دعوت پہ، حق کے بیان پر؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تمہارا پروردگار بصیرًا دیکھنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبُّنَا۔ اللہ رب العزت فرماتے وَقَالَ الَّذِينَ، زجر ہے بانکار قیامت، انکار قیامت پہ جو ہے وہ زجر ہے۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے لقاءنا، ہماری پیشی کا، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نازل نہ ہوا ہم پر، کیوں نازل نہ ہوئے ہم پر الملائکۃ، الملائکۃ فرشتے، او نرا ربنا، یا دیکھ لے ہم اپنے پروردگار کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے، تما نہیں رکھتے، عقیدہ نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کا، ہماری پیشی کا، ہمارے سامنے حاضری کا، وہ کیا کہتے ہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نازل نہ ہوا ہم پر الملائکہ، تو فرشتے، ہم آپ کی زبان سے نہیں مانتے، جس طرح تم کہتے ہو ہمیں یہ بات جو ہے وہ فرشتہ لاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم پر بھی جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے، کہ ہمیں یہ بات جس طرح آپ کو یہ بات جو ہے وہ فرشتہ بتلا رہا ہے، اسی طرح فرشتے ہمیں بھی یہ بات بتا دے کہ اللہ نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے کہ خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے، یہ پہ آخری پیغمبر جو ہے یہ میرا پیغمبر ہے، قرآن کو جو ہے اپنا قانون مان لو، اسی طرح جو ہے وہ آخرت کے مسئلے کو جو ہے وہ تسلیم کرو۔ او نرا ربنا، او نرا ربنا، یا دیکھ لے ہم اپنے پروردگار کو، یا تو فرشتوں کو لا یا ہمیں اپنا رب جو ہے وہ دکھلا، کہ وہ ہمیں جو ہے بنفس نفیس کہے، خود بخود جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ آخری پیغمبر میرا پیغمبر ہے، یہ قرآن جو ہے یہ میری کتاب ہے، آخرت جو ہے وہ برحق ہے، اور میری توحید کو جو ہے وہ مانو، اور معبودین باطل، معبود باطل کو جو ہے وہ ٹکرا دو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے لقد استکبروا فی انفسہم، لقد استکبر، یہی اعتراض جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا، تو جو بھی جو ہے نوح علیہ السلام کے مشن کو چلائے گا ان پہ بھی یہی اعتراضات ہوں گے، یہ چلتے رہے یہی اعتراضات تا قیامت جو ہے وہ یہ اعتراضات ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے جواب، لقد استکبروا فی انفسہم، یقیناً معتبر جانا اپنے آپ کو، یقیناً بڑا جانا اپنے آپ کو، واتو وتون کبیرا، اور سرکشی کر گئے، سرکشی بڑی پہ، اور سرکشی کر بیٹھے، اتون کبیرا، سرکشی بڑی۔ اللہ رب العزت فرماتے لقد استکبروا فی انفسہم، یقیناً معتبر جانا، یقیناً بڑا جانا، یقیناً جو ہے بڑا جانا اپنے آپ کو، واتو وتون کبیرا، اور سرکشی کر بیٹھے، سرکشی بڑی۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اگر پختانی اوکھار سڑے داسیوں کی دی مختری قتلی دی، تو اللہ رب العزت فرماتے تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، کہ تم پہ جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوگا. تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کیا تم پہ جو ہے وہ فرشتوں کا جو ہے وہ نزول ہوگا اور تمہیں جو ہے اللہ اپنی جو ہے وہ دیدار کرے گا. وَآتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا, یہ تو تم نے بڑی سرکشی کی بات کر دی, اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر دیا, بہت بڑا جانا پیغمبر کے مقام پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا. اور اسی طرح یہ بھی جو ہے اس سے سوال کیا کہ ہمیں اپنا رب جو ہے وہ دکھلا دیجئے. وَآتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا, تم نے تو بہت بڑی سرکشی کر دی, بغاوت پہ جو ہے وہ تم اتر آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یرون الملائکہ, اس دن کے دیکھ لیں گے یہ لوگ الملائکہ فرشتوں کو. لا بشرا یوم اذن للمجرمین, خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے. ویقولون, اور کہیں گے یہ لوگ حجرن, بند ہو جائے یہ عذاب محجورا, بند ہونے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو ابھی فرشتے مانگتے ہیں, کیونکہ فرشتے تو دنیا کی طرف آتے ہیں دو کام کے لیے, یا بشارت لینے کے لیے یا اللہ کے حکم پہ جو ہے وہ عذاب لاتے ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتے بشارت کے لیے آئے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا, اور قوم لوط کی طرف جو ہے وہ عذاب لے کے آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان منکرین پہ جب فرشتوں کا نزول ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا بشرا یوم اذن للمجرمین, بشارت اور خوشخبری تو نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے. ویقولون, اور کہیں گے اس دن, ابھی تو فرشتے مانگ رہے, جب فرشتے آئیں گے اور عذاب کو جو ہے وہ لائیں گے تو کہیں گے یہ لوگ حجرن, بند ہو جائے یہ فرشتے, بند ہو جائے یہ عذاب مہجورا, بند ہونے سے. پھر لاکھ جو ہے وہ چلاؤ گے, لاکھ جو ہے وہ کہو گے کہ ہمیں جو ہے فرشتے نہیں چاہیے, ہمیں فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر پھر ان کی یہ جو ہے التجا منظور نہیں کی جائے گی, پھر ان کی جو ہے یہ التجا یہ جو ہے رد کی جائے گی, اس کو جو ہے منظور نہیں کیا جائے گا. اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار, تبارک الذی خیر او برکت اچون کی آغازات دے ان شاء کچرے خوخیشی جعل لک ابگرزی تالرا غرا من ذلک ددینا جنات باغنا چبئی گی بادلان دے ددینا بلے او بگرزی تالرا مانے پا دنیا او آخرت کی بلکہ زبو بے ساتے بلکہ تقزیب اکلدوی پا قیامت بانے بلکہ درو جنتیاں اکلدوی دا قیامت با آتدنا او تیار کلے دے مونگا دپارا دا غچا چی تقزیب گئی پا قیامت بانے سہیرن سزیدل ازار آتہم کلا چی توینی کلا چوینی دا جہنم دے جہنمیانو لرا مہم مکانن بائی دن دزے لرینا سمیعو لہا وو بوری دا جہنمیان دے جہنم لرا تغیزن غصب دیبانی و زفیرہ او ہنے دل و ایزا القو منہا مکانا دویقن او کلاچو غرزولی شیدی منہا ددے جانمنا مکانا دویقن زی تنگ تھا مقرنینا تللی شیوی پزنزیرنو کے داو چغی بکی ہنالکا پدغو کی سبورا دہلاکتا اب اعلان بورتوشی لا تدول یوم سبورم واحدا چغی موخے نند رزی دا حلاکت یو ودو سبور کسیرا او چغی وے دا حلاکت اڈیرا خلوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آیا دا مقام دا جانم غردے یا جنت ہمیشہ دا زید اسیدو آغا چوادے شوی دا پریزگارانو سرا دے دا جنت دا دوی دا پارا جزا ان بدلا و مسیرا او زید واپسے دا دوی دا پارا بی پدے جنت کی آغا چی دوی بے غواری خالدین خالدین آمیشہ بی کانا علا ربی وعدم مسئولا دے دا جنت پرستا بانی وعدا گخدے شوے یاد کا ورد چی بورد بکی دوی لر اللہ او آغا چی دوی بے عبادت کولو بے دا اللہ نا فیقولو نو بوئی اللہ آیتا سو گمراہ کریو بندگان زما ہا اولائی چی دا دی ولاد ام ہم زلو سبیلا یا دویو خطا دا سمیلارنا نو قالو بوئی دا نیکان بندگان سبحانکا پاکی دا تالر اللہ ما کان یم بغیلنا نو مناسب زمون دا پارا دارا ان نتخذ من دونک من اولیاء چنی بلے بے مونگ بیستانا من اولیاء مددگارانا لیکن تا فائدہ ورکلی وا دویتا او مشرانو ددویتا تردی پوری چی پری خود استاد نصیت کتاب وکانو قوم بورا او دوی او قوم بورا تباشوی حلاک شوی نبدا کی سرا دروج نکلے تاسو بما تقولون پا سبب دائی تقولون آچی بے تاسو پا دنیا کی فما تستدیون صرفا نتوان نلرے تاسو صرف اندارول دا عذاب دا زاننا ولا نصرا او ند امداد دا یو بلا او چاچ شرکو کلو ساسو نانو او بسکو مونگ دتا عذاب لے او ند را لگلی مونگا مخیصانا من المرسلین دا پیغمبرانو نا مگر یقینن دی پیغمبرانو خامخا خول لبے روٹے ویمشون فی الاسواقی او گرزی دلوا پا بازارونو کی او گرزولی دی مونگا باز ساسو دا پار دا بازو فتنتن ازمائش یا امتحان اتزبیرون آیا کلکی گے تاسو دا اللہ پا دین بانے وکان ربک بصیرا او دے ربستا لیدن کے وقال اللذین وائی آکسان لا یرجون لقاءنا چتمن ساتی دا پیشے زمونگا لولا انزل علینا الملائکہ ولنازل نشو پا مونگ بانے فریختے او نرا ربنا یا ادیون مونگ خپل پروردگارا لقد استکبرو فی انفسیم پدا کی سرا غٹی وگنلو زانو نخپل وعطاو تون کبیرا او سرکشی اکڑ دوی سرکشی لویا یوما پا غرس کی یرون الملائکہ چوبوین دوی فریختو لرا لا بشرا یوم ازن زیر بنوی پا دغرس کی دپارا دمجرمانو ویقولونا اوائی بدوی حجر محجورا بندوی دا فریختی یا بندوی دا عذاب محجورا پا بندی دلو سرا ملګر پابندګي سره د چټیانه درس کې مکوې کم کسان چټیانه کوي هغه ته چټیانه مکوې او دارنګ پټیم باندې درس لرازه.